أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية مكنات بني إسرائيل سركشا وذكر كده چه اللہ جل جلال ہو آخیرہ کے اوپر مال چه بدے سرکشو باندے پمونگا باندے ظلمو لکو بلکہ پخپل زان باندے ظلمو اس دما قبل آیات سرہ تڑلی یو بل خبر ذکر گئی میدان تیک کے اللہ جل جلال ہو دید پارا دوریت انتظام دسور انتظام کرو نو خوراک او د اوبو تنظیم کړو خوراک باره کې دي سرکشیو په غلامان خلقو الله ولا شاهانه خوراک ورکړو نږدې د خپل عادت مطابق ویلو لومړی سي باره کې تیر شیو جلن نصبر علی طعام واحد دا وخت یو قسم خوراک باندې مون صبر نکړو او مونږ له اوگا پکار دا سبزیان پکار دی او دا کرنگی مختلف سیزن زکر پر مولا خدا پکار نونن دا زکر کئی چی دی تا حکم شو چی دی کریی تا داخل شی فا آغا وقت کی یاد کچی ہوئی شوی پیغمبر دیتا اس کنو ها دیل کریا تاسو پا دی کریا کیو اس ہے شیغت بیت المقدس و یا اریخا خواب وکلو من آحیث شیط و موضی کے چکم زیتا سو غوائن و آغاز ہے کہ پرام خوراک کوئے رغدن تیرشے و صورت بکرہ کہ حل تو خوراک کوئے پرام خوصا عذاب دیتا بیان شو یو خبر ادا چتا سو یو دا خبر او کہت چه داخلے گئے نو مسلتنا حتوتن زمونگا مسلہ بخشش دا گناہون دے چه اللہ دے زمونگا گناہون ما خطا کوا اللہ شخان خوراک در کردے دے تاسو غلامان خوراک وارے نو دا خطائی دا مطالبات تی نو دا چه دے خار تورزائے نو دخپل گناہ بخشش وارے نو وقولو وای تاسو حتتن زمونگا مسئلہ خطایان دی یعنی زمونگا گناہو نو مافی دا زمونگا سوال دا دا چی اللہ زمونگا گناہ مافی دا خبر دا دعا کوئی دعا گانے والے او داخلے او دیم ادب دا داخلے دو داو چی تاسو دروازے دا مسجد تا یا دروازے دا خار تا ننوزے نو سجدن دا جزے بحالت سیدھا کہ او سڑے نیشی داخلے دا مطلب نا چی تاسو سیدھا کی او مثلا تندے رکھا گئے داخلے گئے پا حالت دا سیدھے کی یو مطلب دام کے لیشی چی داخل شے بیا سیدھا ہو گئے بطور شکر نیتو حال منتقلہ ہوئے او یا مطلب بعضو مفسرین سجود انحنائین لکلے دے لگن تا ٹٹ اللہ تاجیزی کوای پاجیزی سرا ور داخلے گئے نو ده ده پیدا و تم اللہ خولیو چه یو طرف تاجیزی شی او بل طرف تا ده اللہ نده گناون و بخنشی نو بس عجیزی او بل طرف تا ده بخن مطالبه نغفر لکم خطیعاتکم اللہ ویزا بستاسو گناون و ماب کم داگی مواخذ بستاسو نکو او چه تاسو که کم نیکان خلقی سنزید المحسنین اغیل بمون سواب سوا چه کم مخلص نیکی کون کے خلق دے نداغی سوابون اپا مون سیوا کو زرد جداغی سواب سیوا قرآن ورمسی ذکر گئی چی دی بنی دو خبر سورا عمل کو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی فبدل اللذین ظلمو منهم قولا اوے آقا کسانو بدلا بمانا اوے یا بدل کا اغا کسانو چه کم ظالمانو ددینا قولا اغا وینا چه کم وینا اللہ تعالی دیتا وینا غیر اللذی او دی علاوه دا اغینا بل خبر اکلا قیل لهم چه کم دیتا ویلشی ہوا نو دی کم خبر اکلا نو خازن لکلی چه دیوی حنتتن فی شائرتن حتتن نا حنتتن جوڑکا حنتتن غنم ہوتا غنم او پور بشو کې ګډ وړ یا الله موږ د غنم پور بشو کې راکي ګناونه د ما په ځای باندې دغه خبره شو نیو کیس مې استهزاء او ټوګي شروع کړې ګناونه په ځای پر خدل او بل طرف ته د دنیا مطالبات یو قسم استهزاء جوړ کړ دا الله خبره بدله نو دا کار یو اول مفسرین لیکلي دي چې د عجزې په ځای باندې څنګه چې ماشوم اغلا یو کناتے لگئی روانی او داس پا کنگیسی باندی دی اغا خار دور داخل شو ندان سر کسی شو دوار سر کشای اکڑی یو خبر او نمانلا نوار پسی آیات کی اللہ نتیجہ ذکر کئی چی مونگا سو زکا اللہ جل جلال ہو چاہتا محتاج ندی چنا پرمانی اکڑا بیا سزائی یا مفکول انو اللہ پرمائی چی کسدن نا پرمانی اکڑا نفارسلنا علیہم و سورت بکرہ کی انزلنا اللہ ایمونگ راکوس کو ارسلنا انزلنا دوار جائے کی دبرنا یوشی لان دیرا لگل اللہ ایمونگ پی دبرنا عذاب رو لگا عذاب دا تعون روح المعنی لکلی تعون پی اللہ مسلط کا من السمائی دا اسمان نا دبر بیما کانو یدنمون پا سبب ددی جدی مسلسل ظلم کو یا ظلم ددی نو یا پرمانی ددی نو مسلسل پر سرکشو کی علمون اللہ و ایبن پیدا پاس نعذاب مسلط واسألهم عن القریت اللتی کانت حاضرت البحر دیجئے نا ورپسی آیات کے ورپسی و ورپسی دیدریو آیاتون کی یو واقعہ ذکر کی اودام دا بنی اسرائیل سر آداغی سر تعلق سا دی نو دی مکان کی ذکر ذکر کی او بیاد واقعی پا مقصد با نزان پویا کے نبی علیہ السلام تا اللہ وی دین سوالو کا مطلب دانے دی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ وی کڑو و واقعی و تا معلوم ہو ندی ندی دی سرکشو تا پوسو کا مطلب دانے دی تا خپل سرکشے معلومی دی دیستان صرف انکار نکی پتاکو پر نکی ددی پا پلارانو کم نا پرمان او کافران خلق موجود دا اللہ نا پرمان خلق موجود نو دا وسألهم مطلب اغا زورن ور کول دی دا زورن سوال لچه پتاسو کم داسه داسه نا پرمان خلق شتا کما نمانه نو دا ستاسو دا پلارانو عادت تی راشه دا واقعه او رای دا واقعه دی تا بیان کا چه داسه داسه خبری تاسو کیوی دا واقعی پتاسو کیوی دا دی نتا پوسو کا چه دا پدی کیوی واقعه سوا نو ده سمندر پا غالا باندی ایلان پا ما بین ده تور و ده مدین کی یو علاقه و ایلان با دوید داود علیه السلام پا زمانه کی آغی باندی اللہ یو ازمائش راوسته و وجه داو چه آغی تا ده جمیر ازو تاکلش و جده ده تاسو تازیم کوئی پده که عبادت کوئی خازین لکلی دنو آغی انکارو کو او ځان د پاره د خالی رس په حق لانو چې کله خپل خو حق له الله په لوند کې پدې کې سختي وکړه د تعظیم رضوا پدې کې د دې د پاره کار جائز نه پدې کې د دې د پاره عبادت کولو پدې کې د دې د پاره احکار هم جائز نه نور کارونه به کې نه شو کوله احکار به کې نه شو کوله او دا بیا یاد ساته چې کله الله جل جلاله په یو قوم باندې امتحان کړي نو حرام ورد سیوا کی حرام عام طور دیر بھی دا حرام و تنہا او دا کرنگی دا حرام و مال گٹا وٹا پد تجارت پر صورت کی وی او پدا کرنگی ہر لین کے چھ حرام کے نو حرام سیوا وی دا دا اللہ ازمائش نو دید سمندر پا غالو کاریان خلقو بحیر کلزمو نو چکل بدا خالی رسو ردید اخکار نمنو نو اللہ بدا میان انتہائی زیاد راوست استاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرع اللہوی چې راتلل بدی تمیان پرز د تعظیم د دی باندې پرز د خالی د دی باندې شران بالکل ظاهر د وو د پاس نو وو د پاسه بخکاری دل نیتا ډیر زیات میان و یوم لا یثبتون لا تاتیهم او چې کوم رز د خالی کې بدی داخل نو تعظیم به د کوم رز نه کاو نه په هغه رز باندې به بالکل دی تداسه میان نه یا بد دینه پټ شو یا به ونا ډوخاری دل بنا غایب دا یو زمای شو د الله طرف دا زمایش په دی باندې راغله دل تکې دی آیات کې وګوره یو ټکې نه د دې دوا معنی کې الله وی کذالک په د خالی پرز باندې به میان راتلل او چې د خالی رز بنو بدی به د خالی پرز کې نو لا تاتیهم کذالک دک کرنګ میان بنا راتل چې بالکل لو وو د پاسه جمګټي جمګټي میان دک کرنګ میان به بیان راتل نو میان براتلو خو بیا بل لګ لګ راتل او یاد کذالک ټکه د سره نه دی لګیدلې دا د ما قبل سره لګیدلې کذالک نبلو الله یې څنګه چې په دې ازمایښو کو حرام می سیوا کړو امتحان می واغستو نو ذکرانگی اللہو ایمون با ایندک امتحان کو بیما کانو یک سکون بسبت دے چی دی پی سب کو ذکرانگی اللہو ایمون با امتحان کو نو اللہ با امتحان کئی کذالک نبلوهم ذکرانگی با مونگ امتحان کو سنگرانگی چی اللہ جل جلال ہو باز فیم کی تاس تمہیں حرام سیوا کی و حرام سیواوی و حلال کر خدا بی آیات ساتے یو خبرہ خارجی ہو رہے حرام سیوا یو باغی کی برکت نه ها دا اکثر لاس خالی سب پیدا ته نه لاندې شي دنیا آخرت برباد شي او حلال کمی هو باغی کی برکت یا بلاول الله روالی نو کتا بچو لګټلی نو مستا پتل کی کیری او استاد پر بد وزن ذریعہ وګرځي او طلب لري پتر نشي دا حلال و برکت دنیا و آخرت کی سیوا کذالک نبلوهم دارنګ الله یزمائش کو مونږ بما کان یو سکون به سبب د دې چې دی دا الله احکامات آپ رکھو دی نو دی بس چلکو یاد ساتھ دی یو حیلہ و بانا دی دی پار اختیار لنبے لنبے دی دا ذکارو کو جدا میان زمون دی پار احکار حرام دی نو رازے مون بخکار نکو کنو نو ڈنڈو دی جو میان بے اغیت وروارو او دی اتوار پرز بانی یا دی گل پرز بانی دی نحی پرز بانی بے رو چتو ویمانگا خدای دا خوراک نمانه کریو بیا بیوی دا خکار نینیو منه کری دا خالی پرس خوراک نه دا خالی پرس دا بیا نیسلم خوراک پیده اتوار پرس کهو دا گل پرس بیا دا سی وخراقه چه بلکل دا خالی پرس ام چوڑو کروی صدای طول یوشن رزیری نو بیا رو رو آغا خبر ایر شو دا خالی تازیم که نیر شو نو دا خالی پرس بانه بیا خکار شو نو یاد ساته او مسئله دلتا حیلہ پا دوا کس مده یو داده چه تپی ده چه حق باطل کی یو یا ده شریعت حق پی باطل کی یا پا حق کے پی شبہ دا حیلہ کی ندا سی حیلہ مکروح تحریمی دا او دا حرام دا دادی وجه پتاوی ہندیی لکلی کل حیلت لی ابتال حق کن غیر او لی ادخال شبہ دن فیه او لی تمریح الباطل پی ہوا مکروح تحریمی دا ځکه اسمه هیله مکروه ده مثلا یو کس ته راوا بلو پورا کال د زکات پیسې شته یو رمضان کې زکات ورکې چې بل رمضان راغی ډارې کې خزل ور واقعي خبره ده کال په نه دي تیر شوی اوسې خزه مالک شو پورا کال پاګې باندې تیر شوی نه دي نو په دې زکات رانه چې بل کال کې پورا شنو 2000 مالک نو دا د شریعت حق هغه باطلون دا ځکه اسمه هیله کول دا د شریعت د حقوق د باطلول یا د انسان د حق د باطلول لپاره یا په حق کې د شبهه پیدا کول لپاره دا څه قسمه هیله د حرام او یو هیله دا سره چې یو انسان د حرام نه بچي لکه نبی له صلوات و سلام نه اوس کجوري راړي خې کجوري یا رسول الله دا می یو په معنی مې واغسته دو په معنی مې ورته پیغمبر علی السلام دې را سدي ورشه دغه دوک پیمانی کجوری راواله دا خرسی کا او پیسی کا او بیا پری بانی راخی کجوری والد زکا مسئلہ دادا چکل غنم پا غنم و بدلین سر و سیر بھائی که او طرف تسیوائی کخی او که خرابی سر بسر بھائی دیکی بیا سود رازی ندی نبزان ساتی نو دا سه قسمه هله کول چې سړی په حرام نه بچي نو دا جائز ده شریعت کې بهترین ده او پتا وی هندی لیکلی وکل حیله یتخلص بها عن حرام او لیتوسل بها الى حلال فهي حسنه حلال ته بزان رسه یا د حرام نه بزان بچکه نو دا سه قسمه هله هغه جائز بار الله والسلام واقعی ترازی واقعی کې دا سکار ہوشی چی دا قوم دکل تکی دری ڈلی شو یو ڈلی دا سوا چی اغیی پخپل احکار نکو و بلیم نمنکو یو ڈلی دا سوا دویم ڈلی دا سوا چی اغیی احکار نکو و بلیم نکو حضرم ڈلی دا بل منکول سکی اغیی پدی گناہ کی مبتلاو پدی باندی اختو دا خالی پر از بانی بے احکار کو ندا ایلا شہر والا دا دری کرو او دا آیات نم معلومی گی لکا آیات تاو گو را اللہ فرمائی و ایس قالت امتن پا اغا وقتی چی یو جماعت ہوئی من هم دا دے اہل کتابنا لیمت آئیدون یوی بلی ڈالی تاوی یوی خبر او پرانو دا یو پھر کشو بلی ڈالی تاوی لیمت آئیدون تاسو ولی نصیت کوئی یوی ڈالی پکی نصیت کو دا دوی مدلی شو قومن دا سی او ڈالی تا اللہ محلکوم چی اللہ با غی حلاکی اللہ دای حلاکو دا نصیحت کون کې دوه مدل شو او دا الله نه هلاکی او توی دی ټول نصیحت کوي دی او الله هلاکی یا بسح عذاب ور کوي نو دا ک دره مدل شو نو یو دل داسې شو چې بلې ډلې ته وې تاسو دا بلې ډلې ولې نه کوي نو دا آیات نه درې وړ ډلې معلوم شو نیړو به ډلې څوک نه من کول دی بلکې دوه مدل ته وې تاسو داسې خلکو ته نصیحت ولې کوي چې الله با هغه هلاکی یا ورته سح عذاب ور کوي لړومبه دلې خپل منه کول نه کول احکار نه کو بلکې چې چا منه کول نو هغه ته یو غنه زور نه وکړي چې ګوره د دې دا کار خلق سن دی دا ناکار کار کوي ناکار خلق ته الله بدی عذابې دي ته سوې رکوای نو چې کوم دلې تبلیغ کو خپل احکار نه کو تبلیغ یې کو چې کوم خلق احکار کوي منه کول نه دوه خبرې جواب کوي اغیو تا دخپل منکولو دو پیدی بیان کری یو پیدی اغیو تاوی معذرتن الى ربکم دا عذر دستاسو رب تربتا مطلب داده چه سباله دا قیامت رز راشینو اللہ بتا پوس کئی چه تاسو دا خلق زمان فرمانی کولی دا تاسو اولی نمنکول مونگ بجواب کوئی چه خدای پاکا مونگ خودی منکڑی دی خودی نمنکی دی پا مونگ بانی منکولو منګ خپل ډیوټي بیان کړی دا دې تم بیان کړی چې دا کار مکوې نو یو خبره وته دې پر کې دا پر چې مونږ دې زکه منه کو معذرتن الی ربکم دا عذر دې اگر تاسو ته نو یا ځته یو مسله معلومه شي چې دې وی دا عذر دې عذر په هغه خبره کې خلق کوي او کار تابانه لازمي او ته ونه کې بیا سړی بل ته عذر نه کوي نو پته ولګی چې په بنی اسرائیل کې هم د تبلیغ کارو څنګه چې زمونږ په امت کې داسې ترتیب سره نو خو په غوی باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وو زکه دې پر کې وو چې مونږ به سباله الله ته عذر کوو چې خدای مونږ دې منع کړو خدای نه منع کړي او دا د تبلیغ قیمتي پایده ده یقیني پایده ده تویل شي که ستاسو دې کپلار دې ته منع کاته ته د موضوع آیا ستاسو قیامت پرځ باندې غاړه خلاص ده خدای ته ویل شي خدای ما دې تویل و دې دا کار نه او دی پرکی و تدویم پیدا دا بیان که ولعلهم یتقون شاید چی دی دا دی حرام نا بچی دا اخکار پری نو ممکن دا چی او سڑے دا تبلیغ کار پا صحیح انداز باننے کئی او پا نرمیس رہ گئی ناکسر دا دی پیدا دا رو دی چی دیر غڑ غڑ خلق او دیر حرامو کی مبتلا خلق زان دا حرام نا بچ کی نو دی و تاوی دا دویم پیدا دا رکی دی شی دی زان دا دی گنا نا بچ کی دو پیدی و تا بیان اللہ فرمائی فلم ما نسو ما ذکرو بیهی هر کلچه دے پرکی دے بنی اسرائیلو یر کا ما آغا تورات و آغا انجیل آغا احکامات ذکرو بیهی چی دیتا پی نصیت ورکلشو انجین اللذین ینحون آنی سو اللہ وی مون نجات ورکا آغا پرکی تا چی کمی دو گناہ نمنا کول کو چی کما پرکا دا سوا چی خلقی دا احکار نمنا کونو آغی تم نجات ورکو نیو پرکی تا نجات ملو شو واخذنا الذين ظلموا او موږ اونیسل هغه پرکم مجرمان ظلمو چې دوی ظالمانو ښکارې کړو دی اونې سل بیا عذاب بئس په عذاب سخت باندې عذاب سخت باندې عذاب سخت روان دی شادوګانې دی جوړ کړو بما کانو یو سکون په سبب دی چې دوی د الله د احکاماتو نه وتل فلما عتوا هر کله چې دوی تکبر وکړو عما نهو عنه ځان لوی وګڼه د شینا چې د کم ندی من کړی شي یا فلم ما تو هر کله چې دی انکار وکړو عما د اغشه د من کېدون نهو عنه چې دی ته من کړی چې کم شیخ کار نه دی من کړی او دا من کېدون دی انکار وکړو نو الله وی قلنا لهم كونوا قردتن خاسئین الله وی مم دیتا چې شیطان سو شادوغان ذلیل نو دا یاد ساته تفاسیر لیکلی چې دې بالکل چې کوم نافرمانه تر کوا دې تبلیغیانو خلکو دا غي سره خپل ځای جدا کو دروازې جدا کړې یو ورځ انتهایی دیو کتل نا وخت شه دا خلک روانو د لخکار دي دی ویار شراب اسکلی دی ودبې چې په دیوال باندې یو کس و سر ورچت کو نه دا غي نشادوغان جوړ شي او هغه شادوغانو به دا خلک پیژندو او دی به نه پیژندل شادوغانو براتلو کمیسونه به بوی کړو به پیژندل دا خپل نن کېره غیر چا پیر بد دین تاویدل جړل بدرې ورځو پورې داسي و بیا مردار شو خبره ده تر اجي درې ورځو پورې ژوند دی او بیا هغه مردار شو او دی بد د شادوغان نه پیجن چې دا کم یو انسان دی نه دا کرنګي دا وین شادوغان الله جو کو دا ناکار عذاب دا هغه پیر کې تعذاب ورسه چې چا ښکار کړ نو ګور دلته کې الله د دوو پیر کو مبارکه خبره وکړه چه کمو تبلیغ کو خلقی منکولن اللہو یقیتم نجات ورکو ادویم پرکای ذکر کلا چه کمو اخکار کو نا پرمانی کولائیم حلاک درم پرکا چه نی اخکار کو او نی بل منکو دا اغی سوشو نیو رضی عبداللہ اتنی عباس ابن نبی علیہ السلام دا ترز ویو دا اغی شاگرد آکرم سیب ناستو دوار نیو عبداللہ اتنی عباس سیب اتوی بل شاگرد تاوی گورا دے قرآن کے دا اغی درم پرکی ذکر نشتا جد اغی سوشو نا شاگرد ولا جیبا جواب ورکا و تاوی گورا زمان مور اپلار دی پتابان قربانی اغی دی بلی پرکی تاوی چی تاسو اولی دی منا کوئی دا پریده ناکار خلق دی دبا اللہ عذاب ورکی اولی منا کوئی نو چی کمی پرکی پا خکل اخکار نکو بلی نمنا کوئی ددی دا کار خنگر زکی خودی بلی پرکی تاوی چی تاسو دی اولی منا کوئی ددی دا کاریم خنگر دای خکار نگر پدی باندی انکارو کودای پزرکی بد گرن او الله قران کې نه دی ویل چې هغه ته الله عذاب ورک کنه نجات ورک دو پر کې الله ذکر کړي تبلیغ ولا ته الله نجات ورک ګناګر الله هلاک کړه دیبل بارک الله نه دا ویل چې نجات مې ورک نه دا ویل چې عذاب مې ورک نو عبد الله ابن عباس په فرمایل الله غي ته نجات ورک نه او هغه دو صدرې ورک دو صدرې ولا ورک لري انعام کې هغه ته ورواچول دو صدرې ولا ورک به ترې نه صدرې په انعام کې شاګرد ورک او ته وی الله غي ته نجات ورک نو دا مسئلہ مون مخکې ویلې و چې د تبلیغ غیر مرتبه دار په لاسې منه کې په جبه منه کې او چې په جبه نشي منه کولې نو کم سے کم په زړه کې بد وګڼي نو دا درې م پر کچې په خپل احکار نه کو او بلې نه منه کو کم سے کم زړه کې دا غیر کار بد وګڼو نو د دې وجې د حدیث نم دا معلومیږي چې الله جل جلاله وایي چې نجات ورکړي یوه حلاکه کړي دا دې تم نجات ملو دي هغه درې م تم نجات ملو وَإِذَا وَيَنْتَا قِيلَ جُوَيْلِشُ لَهُمْ بِيْتَا اُسْقُنُوا سَيْتَانْتُ هَذِهِ الْقَرْيَةَ دِي خَارْكِ وَقُلُوا فَي مِنْهَا دَدِينَا حِسُو قَعْزَيْكِ شِيْتُمْ جِتَا سُوَالَي وَقُلُوا حِتَّةٌ هَوَيَا تَاسُو حِتَّةٌ مَسَلَ سَمُنْغَا بَخْشِشْدَ قُنَاوْنُ دَي وَدَخُلُوا الْبَابَ دَخِلْ شَيْ دَرْوَازِ دَخَارْكَ سُجَّدًا فَعَلَتْ دَاجِزَيْكِ نَافِرْ لَكُمْ بَمَا كُتَاسْتَا خَطِيَاتِكُمْ قُنَاوْنَ اسْتَاسُو سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَزَرْدَتِ سِوَابَكُ وَاللَّهُ يَمُنْ سَوَابْ دَنَيْكِ فبدل الذين فسبدلك لوينا ذا الله تعالى فبدل الذين ظلموا منهم فسبدلك الظالمون منهم الذين قولا اغوينا ذا الله يا فبدل فسوي الذين كسانوا ظلموا منهم جذلم كلو دينا قولا يوينا غير الذي على ود اغويننا قيل لهم جويل شو وديتا ديتو سويل شو چې مسلتنا حتتن عدیب حتتن فی شائرتن فارسلنا اللہ ایمون رولیگا علیم پدیبانی رجن عذاب من السمای دا اسمان نا بما کانو پسبب دا دی چو دی مسلسل یا دیمون ظلمی کو واسألهم پیغمبر تپوس کو دینا عن القریت اللتی پبارد خواندان دا اکلی کی کانت حاضرت البحر چو نزدی اغی سمندر تا پا کنارا دا سمندر باننی نزدی سمندر تا اس پاغوک کی یادونا چی دی بتجاوز کو پس سبتی پرز دخالی کی پخکار سرا اس پاغوک کی تاتی امچرات لب دی تا حیتانو هم میان ددوی یوم سبتی ام پرز دتازیم ددوی باندی پرز دخالی ددوی شرعان دپاس دو بو ظاہر دو بو دپاسا و یوم پارز باندی لایس بیتونا چی دی بداخل لو خالی پرز کے یا تازیم بینکو جدا غرزی لا تاتی ام کذالک میان بدی تا دارنگی نرادلو نبلوهم اللہ امگز ما اشکو دی بانده بی ما پسبب دادی کانو یخسو کونج دی مسلسل دالنا دو حد دو حکاماتو نوطل و ایز او یان کا قالت امتن چو ایوی ڈلی من هم ددینا لیمت عیبون قومن اللہو ای ڈلی تاسولی ای دوی مدلی تا دوی مدلی تی مران دا لما تعذون تاسول نسيت کوي قوم داسي اورل تا دریم دلشوا الله مهلكهم جل ذي هلاكون کي او معذبهم عذاب شديد يا عذاب ور كون کي دي تس عذاب پنا پرمانه دي قالو وي دي دریم دلي چکه مو تبلیغ تو خپل امکار نه کو معذرتن الى ربكم دا د پاره د عذر کولو الى ربكم رستا ستا چخله من کړی ولعلهم كيدشي دوی کیدشی چې دوی یا تکونا ځان بچ کی د احکار نه په نصیحت زمون باندې فلما فسر کرا نسو نسو چې دی ير کو پرې خود ما هغه تورات او انجیل هغه کما ذکرو به چې دوی ته نصیحت پرې شو پاګې سرا انجین الذین الله ونجات ورکا کسان پاین هاونا نسو چې من کول د ګناونو نه د حرامو نه د احکار نه واخذنا الذین ظلموا ومنغون صلی الله علیه عذاب سرا آکسان ظلمو چندل میں کلو بیعذاب بئیس ان پازاب سخت سرا بما کانو یفسکون پس اب عبددی چدی مسلسل دا اللہ احکامات نو نوطل فلما پس هر کلا آتاو چدی انکار کو اما دا پری خودو دا اغشینا دا اغخ کرنا نوہوانو چدی داغین منکلیشیو داغین تکبرو کے انکاریو کو قلنا اللہو یوی مردیتا قلنا لهم ویدیتا منگا کونو شیطا سوکردتن شادوگان خاسئین زلیلا یا اللہ ولین یا اللہ خرین یا ذکوت المتین یا رحم المساکین کریم اخوی اللہ چستاک محکامات یا اللہ پورا پورا یا اللہ داگی دادا کل تو فکرا نسی یا اللہ پائی کے دو تبدیلینا یا اللہ چاہی کے من تبدیلیو کس قسم تبدیلی تحریب کیوکی یا اللہ دینا منگو سا یا اللہ کریم اخدا یا اللہ دا امر بالمعروف و نحیان الملکر تبلیغ قول توفیق را نصیب کے یا اللہ چدا خیرت پر دا زمان دا پر معذرت و گرزی یا اللہ پنور و بانی مسر و شنور مسلمانان دا حرام نبچ یا اللہ تزمان رازی شکل رزا نصیب صلی اللہ تعالی